Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví dva ostřílení kovbojové. Jeden je Lukáš Václavík, čau Lukáši. Čau. A ten druhý jsem já, a já jsem Petr. Čau Petře, čau. Čau. Čau. Tak o čem si dneska budeme povídat? No, dneska to bude takový malý výlet do historie. Postaralo se o to Sony, které uvedlo, že po 40 letech nebo po 41 letech přestane vyrábět kazety do Betamaxu, což je takový formát, který asi ne všichni z vás znají, protože to byl takový magnetický pásek, který konkuroval VHS-ce, která VHS-ka se právě rozšířila všude ve světě, ale ten Betamax se až tak moc neuchytil, i když měl vyšší kvalitu záznamu. No a prostě formát, o kterém si všichni mysleli, že už je dávno mrtvej, tak v Japonsku ho ještě pořád vyráběli, nebo vyráběli ještě pořád ty kazety. No a tak teda příští rok v březnu už skončí. Ty rekordéry, který sloužily k záznamu na ta média, tak se přestaly vyrábět už v roce 2002, takže ty kazety ještě přesluhovaly nějakých 13-14 let. No a tak bychom se tak chtěli prostě zaspomínat o tom, co jsme používali k záznamu videa, nebo vůbec dat obecně na počítači a tak. No já se přiznám na rovinu, že jsem byl strašně překvapený, že Betamax jako ještě nějak žije. Ta technologie jako je strašně stará a já už dneska nepoužívám, že jo, ani spoustu modernějších věcí, o kterých si tady budeme za chvíli povídat. Takže za mě jedno velký WTF. Nemáš náhodou třeba představu, kdo ještě mohl ten Betamax využívat? Ale jako já osobně neznám ani nikoho, kdo to měl u nás, jo? Protože tohle ten formát přišel prostě v době z roku 75 a tady byla jináčí doba, že jo? No, jasně, no. A tady i ty VHSky se rozšířily až později a to už byla ta bitva mezi VHS a Betamaxem rozhodnutá, takže tady možná jako ty Betamaxy byly někde v Tuzexu jako dostupný, ale jak moc nebo kolik lidí si to koupilo, to fakt nevím. A já třeba mám jako vlastní zkušenost až s těmi VHSkami. To bylo někde jako těsně po revoluci, tak naši to koupili někde, možná někde v Polsku na nějaký tržnici koupili rekordér, už ani nevím, co to byla za značka. A právě na těch tržnicích kupovali i kazety, které samozřejmě to nebyly nějak moc originály, všechno to bylo jako nahrané na nějaký starý kazety neoficiální. Koupil jsem tam většinou vždycky byly dva filmy na jedné kazetě a úplně první, to si pamatuju, tak ta jela hodně, tak to byla kazeta, na který byl Terminátor 1 a potom Krvavý sport s Van Damme. A tohle jsme jako s bráchama měli nejradši a to už potom bylo fakt tak je ta kazeta, že už na to nedalo ani koukat. Je. Navíc vlastně to byla ještě taková ta jako dřevní doba amatérského dubbingu, takže tam všechny ty, jak mají teďka Poláci ten voice over, kde tam mluví jenom jeden člověk, všechny postavy, tak u nás to bylo taky, ale prostě ještě jako amatérštější. A třeba u toho Terminátora, tak tam jako celý film mluvil a asi přeložil Ondřej Hejma, to je ten, co zpívá ve Žlutým psovi. No, tak to bylo jako fakt takový zajímavý. Ale jako s Betamaxem osobně jsem ani do styku nepřišel a jako VHSku jsem taky už hrozně dlouho nepoužil, člověče. No je pravda, že VHSku už nepoužívá ani moje babička, která sice si nahrála z televize spoustu filmů a seriálů, ale přešla, má DVD rekordér. Na Blu-ray teda se asi nechystá, to si myslím, že nehrozí, že ty DVDčka jí bohatě celkem stačí, ale možná jí ukecám na nějaký externí pevný disk, ještě nevím. No nicméně, jako já pořád nedokážu pochopit, že by na Betamaxu ještě vycházely nějaký filmy nebo něco, jako vede mě to k myšlence, že se patrně teda ještě prodávají filmy na VHS, ale přiznám, že fakt jako netuším, protože taky věci nekupuju, ani vzdáleně se o ně nezajímám. Člověče, tam ty filmy ani kdysi na to moc nevycházely, tam právě jako GVC a ty firmy kolem těch VHSek tak podchytily ty hollywoodský studia a videopůjčovny, takže všechno šlo na tady tyhle kazety. A na ty Betamaxy tam jako Sony to nedokázalo moc prosadit a určitě tam nevycházelo všechno. Jo, takže... Tak jako k čemu teda slouží Betamax? Co s tím lidi dělají? Tak kupovali si to lidi třeba domů. Jako původně to nebylo, aby ty si na tom kupoval filmy, to se tak jako rozšířilo až potom, ale sloužilo to k záznamu televizního vysílání. A v tom Betamax trošku pohořel, protože ty kazety původně tam měly jenom hodinový záznam. A ty VHSky, který přišly o rok později, tak měly 2 hodiny, což už ti stačilo jako na většinu filmů, aniž bys musel přihazovat tu kazetu. No a já myslím si, že právě díky tady tomuhle, nebo nemyslím si to jenom já, ale asi to byl ten hlavní důvod, protože lidi vzali za vděk právě ty praktické hodnoty a jako dvojnásobný záznam byl pro ně užitečnější a proto to proto ta VHS vyhrála. No, ono se taky na ty VHSky tuším dalo nějak jako vybírat, že jsi tam měl nějaký míň kvalitní záznam, ale dalo se tam toho nahrát víc, ne? Jo, ty pomalejší záznamy, to přišlo potom později, ale to bylo i na těch Betamaxech, tam právě ta kvalita se potom jako zhoršovala, stenčovaly se pásky, takže tam byly jako delší a potom ty záznamy byly extrémní, až prostě 8 hodin nebo kolik, už nevím. A vzhledem k tomu, že ta páska se časem hrozně opotřebovávala a ta kvalita už tak prostě byla jako slabá, tak fakt to se jako nedalo moc používat, než na to, že jako bylo to jako kinorejpě proti tomu dneska jako sláva, jo. No, já si pamatuju, ne teda, že bychom ty filmy na DVDčkách, pardon, na VHSkách kupovali, těch jsme měli pár, ale samozřejmě se hodně nahrávalo z televize a pamatuju si na ty popisky, že jako tam bývalo spousta filmů na těch kazetách. A já samozřejmě jsem měl taky pár svých oblíbených filmů. Já jsem teda byl ujetej na Bondovky, strašně mě bavili Zlatý oko a ty pozdější s Brosnanem, co jsme měli nahraný, a některé ty kazety teda taky, jako tam opravdu byl zrnitej obraz, až bílej a placavá, a už jako to vůbec nefungovalo. No, byla to hrozná doba. A ty jsi vzpomněl, že tvoje babička má DVD rekorder. A to je podle mě už tak jako technologie, která se až tak moc nerozšířila, že video měl kdysi snad jako každý. Ale ty DVD rekordéry? No, to je otázka, já to nedovedu posoudit. Já si myslím, že třeba možná náš trh je jiný, ale myslím, že třeba v Americe, že jo, tam asi jo. Já třeba jsem rekordér neměl nikdy, naši rodiče taky ne, brácha ho měl i s pevným diskem, ale fakt jako v okolí si neuvědomuju, že by to mělo moc lidí. Jo, že potom prostě lidi asi přestali nahrávat nebo furt používali ty videa, nevím, ale tak potom se přiblížila prostě ta doba toho jakž tak rychlého internetu a dostupných různých ripů, takže když něco zmeškal v televizi, tak to stáhl. Jasně, je to možný, no. A jako v Americe tím, že tam vlastně vzniká většina toho obsahu, který my tady stahujeme, že jo, ty seriály a takové věci, tak tam si myslím, že právě má třeba i větší smysl nahrávat ty pořady přímo z televize, že to tam lidi dělají, protože, ale jak říkám, je to jenom můj dojem, jo, jakože se často mluví o DVR, že jo, což může být teoretický rekorder, třeba už dneska s pevným diskem nebo něco, ale třeba televizní společnosti, když vyhodnocují sledovanost seriálu, tak vlastně mají různý čísla a jsou i čísla právě, kde oni do toho zahrnují ty nahrávky a jo, a na základě toho oni se pak rozhodují, jestli ten seriál nebo ten pořád je úspěšný. Takže možná jakože v Česku to se neprosadilo, protože tady byly jiný média. No, dneska máš ve všech smart TV USBčka, tam jenom připojíš flašku a můžeš tam taky na to nahrávat, jako snad všechny ty platformy to dneska umí, takže tohle je jako dostatečná náhrada. Navíc tam prostě nedochází nějaký degradace kvality, protože to máš všechno digitální. Ale ani takhle si myslím, že to lidi moc nepoužívají už tady to. No, asi ne, no. A hlavně tak jako český filmy v posledních letech stojí za prd, že jo. Seriály až na nějakou výjimku od české televize, která se dá sledovat na internetu volně, tak to taky stojí za prd a nemluvím o zábavných pořadech televize Nova, to jako je dost velká tragédie. Co bys tam nahrával, že jo? A tak nemusíš nahrávat jen ty české věci, ale byly tam zahraniční filmy, že jo? Já jsem kdysi taky měl televizní kartu v počítači, to už je jako drahně let, a taky jsem ripoval to, co tam bylo, stříhal jsem to, prostě upravoval tam, osekával, používal filtry, aby to zamaskovalo logo té stanice, a fakt s ní bylo jako dost hodně práce a pak počase jsem to všechno smazal, protože jako co bych s tím dneska dělal, že jo? Dal to na úložtu, že jo, aspoň třeba. No, ale je teda pravda, že zase já to beru podle sebe a já jako nesnesu český dubbing, že jo, takže proto říkám, kdo by to nahrával. No. A to, jak jsem říkal, že jsem to vlastně všechno zmazal, tak to je takovej, to se mi stalo i s těma DVDčkama, já jsem měl jich docela hodně originálů a potom vlastní kopie, který jsem si nepoctivě okopíroval z videopůjčovny. No. A pak počas jsem se toho zbavil. Myslel jsem, že teda když přejdu na vyšší kvalitu, takže budu jako nakupovat Blu-raye, ale nakoupil jsem si asi 3-4 a pak jsem si říkal jako, že dost, protože ta kvalita těch prvních Blu-rayů taky nebyla moc dobrá. Stejně jako prostě první DVDčka, ta kvalita byla strašná. Já si pamatuju, co to byl za film? Myslím, že Blade Runner. To byl tak hrozný master, tyjo, na to se nedalo vůbec koukat. To prostě bylo fakt, jak kdyby to někdo jako zdigitalizoval videokazetu. Bylo úplně příšerný. A ty první Blu-ray byly taky špatný a ještě tam se používaly různý formáty. Byly 3 videoformáty, se tam používaly. Dneska už teda naštěstí jenom jeden. A prostě ta kvalita nebyla dobrá a já jsem si říkal, jako na tady tohle už fakt nemám nervy, abych prostě dneska si koupil jeden ten titul a prostě o pár let později vyjde reedice prostě s lepší kvalitou. Tohle už, prostě tohodle už se nechci zúčastnit vůbec. Takže dneska už fakt jako nemám důvod tohle kupovat, protože vím, že zase za pár let prostě přijdou Blu-raye ve 4K rozlišení, zase s lepším obrazem, zvukem. A prostě to by člověk musel furt jako sahazovat tu starou sbírku, kupovat novou. Nebo nemusel, jako pokud si vystačí s tou kvalitou, ale fakt ne, tohle už mi neláká. Tohle. No, tak ono jako v určitý části se dělají třeba kompatibilní, já nevím, přehrávače, že jo, tak prostě máš DVDčka, Blu-ray, tak máš i přehrávač jednotný, že jo, který zvládne oba dva formáty a nemusíš nutně vyhazovat všechny DVDčka, prostě jenom třeba ty nejdůležitější filmy si nakoupíš v lepší kvalitě, že jo. U některých filmů ta kvalita zase tak jako zásadně nahoru nejde, nebo to není důležitý. Ale je teda pravda, že třeba když přicházely DVDčka, tak jako taky dlouhou dobu se tady držely kazety a proč? Protože to bylo prostě jednodušší, lidi prostě měli ty přehrávače doma a jako taky trvalo, než to technologie nastoupila. A já si myslím, že právě od určitý doby, což byl asi právě ten přelom DVD lomeno Blu-ray, tak už jako spousta lidí si řekla, že kvalita DVD jim stačí, že jo. Jako, no. Že ono, když si pustíš DVDčko, já uznám, že se na to většinou relativně koukat dá, byť jsem teda náročný, já sám bych se na to nekoukal, ale myslím si, že těm lidem to stačí. Tak to jsou lidi, kteří jsou zvyklí sledovat i normální televizi, takže tam ta kvalita jako je zhruba stejná, no, ale právě. Jako rozhodně si myslím, že přechod z DVDček na Blu-ray nebo z toho standardního rozlišení na vysoké rozlišení je mnohem důležitější než teďka prostě z toho Full HD na jako 4K. Tam už to fakt jako málo kdo ocení, navíc prostě nemá nikdo tu televizi, nebo hrozně málo lidí má tu televizi, nebo ten projektor, který by tohle dokázal nějak využít. Ono taky dlužno podotknout, že spousta pořadů v tom 4K rozlišení vůbec není a bude se to maximálně muset nějak upscalovat, že jo, nebo něco, takže... No. No, ještě mi tak napadá, pro ty DVDčka hrálo velkou roli taková ta revoluce, která nastala tak jako, kolik to bude, tak 10 let zpátky, kdy se začaly filmy prodávat v trafikách, jako, nebo jako příbaly různých časopisů, prostě stálo to 40-50 korun, jo, a byly tam jako docela dobrý filmy. A právě dnes, teďka, jako minulý týden, před minulý týden jsem byl někde v nějakém obchodě v Tesku nebo v Albertu a tam byl taky jako obrovský košík prostě s filmama a tam už stály jenom 8 korun tyhle filmy. I když tam byly samý jako nějaký Bčka, Cčka a Vaříme s Jamie Oliverem a takové věci. A prostě za 8 korun jako to se jako vyplatí někomu lisovat, dělat obal a distribuovat do těch obchodů, tyjo, to... Nechápu vůbec. Ale to byla taková deformace trhu. A je zase pravda, že tohle to byl asi ryze český jev, ne? Nebo já nevím, jestli tohle se stalo v zahraničí třeba. Tak v zahraničí v té době už tak pomalu se rozjížděly Netflixy a tak, takže... No jasně, no. Ale jako díky tady tomuhle se i spousta lidí nakoupilo ty DVDčka a taky dneska si myslím, že to je taková jako povinná výbava domácnosti. To asi jo, já jsem jich teda taky pár měl a vyhodil jsem to všechno, kromě kolekce Battlestar Galactiky, kterou jsem si chodíval na ten trh, nebo teda do trafiky kupovat pravidelně co týden, nebo jak to bylo... Ale je možný, že třeba lidi začnou přecházet na to 4K, protože třeba zůstali u těch DVDček. A tím, že jakoby vynechali tu jednu generaci, tak vlastně ten skok tam pro ně bude a bude třeba zajímavý zase trošičku. To by si museli kupovat nový televize a to taky nehrozí zatím. Jasně, ale já jako si myslím, že tohle jako ještě je takový jako scénář, ale... Na 4K se samozřejmě časem bude přecházet, ale pokud se bavíme o těch médiích, jo, které teďka vlastně příští rok přijdou, ty Blu-raye s 4K filmy, tak si myslím, že to fakt budou kupovat jenom jako fančmekři, kteří si kupují i Blu-raye teďka. Jako normálně masový divák si tady tohle nekoupí, že jo? Dál je možnost, že třeba ty filmy budou nějak k dispozici ke streamování ve 4K, že jo? Tak to je jednodušší třeba, než si kupovat to fyzický médium. No v tohle já osobně doufám, já pořád říkám, že už si nechci nikdy kupovat nic jako nějaký médium, protože za prvý se s tím blbě manipuluje, musíš to furt někde strkat a prostě zabere to spoustu prostoru. Pokud máš velkou filmotéku, tak prostě nemáš to kde dávat, máš malý byt, jo. Poškrábe se ti to, ale když to máš uložený někde v tom cloudu, tak vždycky se tam může postupně vylepšovat ta kvalita, jo, že jednou to koupíš třeba v tom Full HDčku a potom po pár letech se z toho stane 4K a tak, tak tady tohle mi jako vyhovuje a doufám, že teda už se to tady rozšíří ty služby, ale jako nebudem zacházet do detailů, protože o tomhle tématu jsme se bavili před pár měsíci, takže... Aspoň pětkrát si myslím, že už jsme to řešili. No. Já taky jako kdysi bývaly doby, když jsem měl třeba hru v krabici a říkal jsem si, že ta krabice je hezká, pak jsem to začal nesnášet a co přišel Steam, tak používám Steam a no to má výhody prostě třeba, když se stěhuješ, tak najednou zjistíš, že já nemusím nikde tahat nějaký krabice, prostě kamkoliv přijdeš, zaloguješ se a stahuješ z internetu ten svůj obsah a nemusíš vůbec řešit, kde fyzicky seš, jako, což je paráda. Hry jsou docela dobrý příklad. Já si pamatuju, před 5 lety jsem psal článek o tom, jestli Blu-ray má vůbec nějakou budoucnost, protože už tehdy bylo jasný, že ty prodeje nejsou kdo ví jaký, ale prostě ti filmoví fanoušci si to ještě prostě vydupou, protože stejně jako hudební fanoušci si pořád kupují vinily nebo prostě měli ty své digitální formáty DVD audio nebo super audio CD, tak prostě ti, co požadují tu nejvyšší kvalitu, tak tady tohle si kupovat budou, protože to žádný stream nenahradí. Prostě na tom Blu-ray máš velký datový tok, bude tam vždycky prostě ta kvalita nejlepší, budeš tam mít největší výběr těch zvukových stop titulků, budeš tam mít spoustu bonusů, jo, který prostě na tom netu nejsou nikde. Ale teď nevím, kam jsem se chtěl dostat vlastně. To nevím, ale k těm bonusům bych chtěl jenom dodat, že to je takový ten obsah navíc, který nikdo nesleduje stejně a nikoho to nezajímá, že jo? No, to není pravda. Jenom těch 10% nadšenců, ke kterým třeba. No, tak ti nadšenci, kteří si to kupujou, že jo? No, jasně, no. Jo, já jsem o té budoucnosti toho Blu-raye, ale pořád tam tohle budou využívat konzole. Herní. No vidíš, tohle to mě připomíná, že herní konzole jsou strašně prehistorický zařízení. Hele, nejsou, ale jsou. Nebo jsou, ale tam je to jednodušší, prostě dát tam ten disk místo toho, aby si stahoval třeba 50-gigovou hru. V čem je to jednodušší? Hele, zmáčknu tlačítko, musím jít pro krabičku, vyndat disk z krabičky, zandat disk do mechaniky, vsunout mechaniku, jo, to prostě není jednodušší. Tak je to rychlejší a ne všichni mají prostě takhle dobrý připojení, aby si tohle mohli stahovat. A tak si to dají stáhnout přes noc. Hele, já mám 20 megabitovou přípojku a pokud bych si měl vybrat, jestli těch 30 giga mám stahovat, nebo nahrát z Blu-raye, tak prostě Blu-ray vede. A já nikdy, smrt Blu-ray teda. Navíc tu hru můžeš dohrát a potom prodat. Digitální kopii neprodáš, tady tohle prodáš a... Prosím tě, ale tohle je hrozně ošemetný, protože ty vydavatele se furt hádají, že oni ti neprodávají fyzický médium, ale právo na užití té hry, že jo, takže... Ale ne, tam to, ten sekundární trh na konzolích funguje, když to chtěli zatrhnout. Já vím, že to funguje, jenom jako říkám, že v podstatě nemáš pravdu, ale reálně samozřejmě jo. Ale ne, hele, i kdy řekněme, že třeba chci nějakou hru, objednám si ji z obchodu, tak stejně to trvá minimálně ten den, než mi to ta poštěčka donese, než oni to vyskladní. A já si to za ten den stáhnu, nebo respektive já to mám stažený dřív, i kdyby to trvalo 5 hodin, tak je to prostě stažený dřív a můžu to hrát dřív. No, ale tak než vychází novinky, tak máš předprodeje a může ti to přijít ve stejný den, jako to vyjde v té digitální podobě. Ale taky myslím, že někdy bývá to, že na nějaký digitální platformě je to přednostně, ne? Taky o ty 2 dny nebo něco, takže tam možná... Ale tady jde o to, ne ten fyzický čas, jak dlouho to budeš stahovat, nebo jak dlouho ti to přijde poštou, ale že prostě ani nebudeš vytěžovat tu linku takhle, jo? Prostě když budeš stahovat... Jako, proč ne? Když ti platím, tak jako... No... Tak ty platíš, protože máš rychlou, ale říkám, ne, všichni mají rychlou. No dobře, no. Tak prostě jako na vesnicích jo, ale... normálně prostě není problém narazit prostě na někoho, kdo má jako nějaký jenom 2 megabity. A stahuj tady s tímhle prostě 40 giga. Jo, tak jako moje babička má 2 megabity třeba, že jo, ale jako ona nebude hrát takový hry, ani nebude koukat na ty filmy, jako. Ty a ten argument jak noha, fakt. Ty si facku. Hele, přestaň žrát pudink, jo. Já jako chápu, že prostě jsou lidi, kteří mají fakt pomalý připojení a není pro ně reálný stahovat 50 giga nebo 30 giga nebo i 10 giga. Ale prostě to se bude zlepšovat. Evropa nebo Evropská unie, lépe řečeno, jako již tradičně a několik let a jakože se v tom selhávala, tak si dělá nějaký ty svý plány a má plány na rozšíření konektivity a chce to podporovat a do roku já nevím, kolik všichni musí mít strašnou konektivitu. Ale... Do roku 2020, 30 megabitů. No, to je přesně ono. Jak jsi to dokázal vytáhnout, je takhle z hlavy, jako to nechápu. Protože o tom píšu už 5 let. Pořád se těším nic, a furt nic. Jo. Ne, chci říct, podle mě to půjde ruku v ruce, prostě postupně se bude zlepšovat konektivita, s tím bude přibývat těch služeb, bude přibývat zájem o ty služby zase bude podporovat to, aby vznikala ta konektivita a prostě ty DVDčka, Blu-ray a všechny tyhle ty média postupně začnou mizet a dostanou se někde na okraj. Třeba nezmizej úplně, protože jak si říkal, třeba fanoušci prostě budou chtít úplně nejlepší super duper kvalitu a budou si to kupovat, jako ty vinily třeba, ale myslím si, že takovýhle bude ten vývoj. Hele, já to nepopírám, to je jako jasný, že tyhle média jednou vymřou nebo prostě se ten jejich vliv minimalizuje. Já jsem to vzpomínal na to, že jsem před 5 lety psal článek, když ještě nebyl na trhu PS4 ani Xbox One, a původní Xbox 360 ani tu Blu-ray mechaniku ještě neměl. Měl jenom DVDčko a potom tam byla jako externí možnost připojit HD DVD, což byl formát zase, který soupeřil s Blu-rayem, ale nechme toho. A tam jsem právě jako předvídal, že ty Blu-ray ještě budou mít smysl a že určitě příští generace konzolí ty Blu-ray budou mít i včetně toho Xboxu, což se potvrdilo. Ale až přijde nějaký Xbox 2, nebo jak oni to pojmenují, protože ty jejich čísla jsou divný, nebo PS5, tak jako tam taky si myslím, že už možná tam ta média fyzická ani nebudou. Vlastně to přijde za nějakých jako kolik 5 let, jako kdo ví. Možná, že tam ještě budou, jo, protože máš teďka zase ty Blu-ray, který mají kapacitu už prostě přes 100 giga, tam máš ty BDXL, ale jako uvidíme. Ono jako vem si, ty hry rostou na objemu a z další generací konzolí je jasný, že jestliže dneska máš hru, která má 40 giga, tak jako při příští generaci konzolí můžeš mít s klidem hru, která má třeba 60 nebo 80 giga, tam se ještě ty Blu-ray pořád asi uživějí, jo. To zase jako uznávám, že asi jo. No a další Xbox se bude jmenovat 100% Xbox 4000. Ne, to bude Xbox 365. Protože hry jsou služba. Ne, Xbox 10 prostě, že podle Windows 10 jako. Ne, já fakt typuju, že 365 jakože hraješ furt nebo tak něco. Je, no, oni to by bylo obhájí, tam, fikaný docela teda. Ale já nechápu, proč šli z 365 na 1, to je asi jedno. No každopádně ty filmy a hry tak jsou asi jediný využití dneska pro ty optický média nebo jakákoliv média. Já třeba z notebooku se to úplně ztratilo, mechaniky, a ty máš ještě v počítači vůbec? Prosím tě, mám, a to z jednoho důvodu, děda po mně chce jednou za čas, abych mu vypálil fotky, co si nafotí. Jo. Takže kvůli cizím lidem v podstatě z důvodu kompatibility ještě pořád si tuhle mechaniku vydržu, ale opravdu použiju ji několikrát málo do roka. A sám ji nepoužívám vůbec. No já taky úplně minimálně, naposledy jsem ji nedávno použil, když jsem tam pálil nějaký instalační médium pro Windows nebo něco, ale mám to, protože to mám v desktopu, tak tam prostě pro toto místo je, mám velkou skříň, tak proč ji tam jako nemít? Ano, ano. Ale kdybych ji neměl, tak se asi nestane vůbec nic. I když já jsem takovej ten člověk, který má různý starý věci, aby zachoval kompatibilitu s těmi lidmi, kteří potřebují něco poradit, jo, takže třeba tady mám tu televizní kartu, jak jsem vzpomínal. A ještě předloni nebo loni jsem digitalizoval nějaký VHSky nebo záznamy z kamery, který jsem převáděl, takže tady tohle ještě pořád mám a i z toho důvodu mám jako to DVDčko, který se jako někdy občas může hodit, ale jako fakt, kdybych to neměl, tak prostě svět se vůbec nezboří a sám to jako aktivně nevyužívám, že bych na to něco zálohoval tu jako vůbec. Ani nevím, jestli mám ještě doma jako prázdný nějaký média. Já tady mám jeden známý, když tady rušil obchod, protože prostě už se tady neuživil, tak mi na památku nechal jedno CDčko, tak to tady mám ještě a je na něm strašně tlustá vrstva prachu, jsem koukal. No tak CDčko to jsem nepálil už hrozně dlouho. Jako. Ale já jsem si teďka vzpomněl na jeden případ, ještě když jsem použil tu mechaniku, právě taky, že mám ten desktop, tak mi to tam nevadí, ale zase kvůli té mechanice jsem musel natahovat od zdroje jeden kabel navíc, což jako teda jsem se hodně rozmýšlel, jestli to tam mám dávat nebo nemám, ale to jsem nechtěl říct. Já jsem si kupoval grafiku v létě nějako, to tehdy byly ty úplně nové grafiky od AMDčka, co přišly na trh, a v podstatě k tomu neexistoval ke stažení žádný ovladač, akorát byl ovladač na CDčku, který prostě byl přibalený k té grafice, že jo. A neměl jsem možnost s tím něco udělat. Že? Takže já chci, aby ovladače buď dávali na fleškách, anebo úplně stačí, když tam fakt hodí nějaký odkaz, aby se to vždycky dalo stáhnout z toho internetu a já budu spokojený. Ale ještě mi tak napadá, když mluvíme o těch mechanikách. Moje první vypalovačka na CDčka, to bylo nějaký rok 98 možná, to byla nějaká... První jsem měl Teak, který palil dvourychlostně, potom jsem měl nějakou lepší Yamahu. Potom jsem měl nějakou kombinovanou, která měla i čtečku DVDček, pak jsem měl vypalovačku DVDček, potom vypalovačku DVDček tu univerzální, která palila na pluska, minuska i ty ramky, které byly takový ty pěkný od Panasonicu. To jsou hodně zapomenutý věci. No a potom jsem měl kombo, který mělo i čtečku Blu-ray, ale už jsem neměl vypalovačku Blu-ray, jo, protože už prostě to nepotřebuju. Takže tam jsem se jako zasekl někdy před těmi 7-10 lety, nevím, jak už to je dlouho. A jako teďka ty mechaniky a ty média kulatý, tak jsou mrtví. No, my jsme měli vypalovačku první 16 rychlostní rovnou. A to bylo někdy v roce 2001-2, tak nějak ten přelom. Tak ty seš hovno pamětník, teda. Jo, jako v tomhle směru opravdu jsem, no. A vím, že pak jsme strašně dlouho měli tuhle CD vypalovačku, ale neměli jsme vůbec žádnou ani čtečku DVDček a to začalo být prekérní, protože oni zrušili level se třema CDčkama a pak začali už dělat tu přílohu jenom na DVD, tak v podstatě kvůli tomu se pak nějak pořizovala DVD vypalovačka i rovnou. No, mě tak ještě napadá, někteří lidi vzpomínají na to, že na ty CDčka nebo DVDčka, nebo že to používali jako zálohu, že to je levný médium, vleze se tam toho docela hodně a že to je spolehlivý a prostě, že to zabalíš někde, schováš to do tmy a je to spolehlivější třeba než pevný disk, ale jako já už to teda k těm zálohám nepotřebuju, mám jako jinačí způsoby zálohování. Ale jako, no rozhodně dneska jinačí způsoby a k té spolehlivosti jsem chtěl říct CDčka ano, DVDčka ne. Měl jsem mechaniku, kterou jsem vybíral v testu, aby vypalovala úplně ultra kvalitně ty dívka. A ty DVDčka stejně odcházely, prostě kolikrát se mi stalo, že po půl roce už to médium bylo v podstatě nečitelný z části. Ale tam taky záleží, ale i na tom médiu. A jo, jasně, jasně, ale jako já nevím, prostě co jsem si koupil CDčka a i prostě levný šity, tak to vždycky vydrželo a pak jsem si kupoval DVDčka a ty jsem občas musel vyhodit. Pokud by si koupil nějaký jako Taiyo Yuden nebo Datadisk Trezor, který byly hrozně drahý, tak ty by ti asi taky vydrželi, ale když koupíš prostě nějaký jako něco horšího ještě než třeba verbatim, tak... No, ale tak zase bych zrujnoval tím pokladničku, že jo? A říkám, jako CDčka za ty ceny ku podivu jako drželi, si myslím. No, jak zálohuješ dneska? No nějaký dneska... důležitý věci? To je jednoduchý, já jsem všechno narval do cloudu, mám to všechno ve OneDriveu v podstatě. Tím, že třeba hudbu poslouchám už jakože přes Spotify, tak to nemusím řešit. Filmy teda ne, ty mám natahaný ještě třeba na externích discích. Ale jinak dokumenty, fotky, takový ty základní data, je to kolem 30 nebo 35 GB, tak to mám prostě ve OneDriveu. A je to super, musím říct, protože kdykoliv tady přeinstalovávám počítač, jako musím říct, že bohužel takové věci se mi tady stávají dost často, že si s tím potřebuju hrát a hejbat s tím, tak prostě nainstaluju se Windowsy, přihlásím se ke svému účtu a OneDrive se prostě nastaví a všechno tam začne stahovat, jo, což je super. Jako z části s tebou souhlasím, ale já používám taky cloud pro zálohy těch nejdůležitějších věcí, jako fotky nebo nějaký dokumenty, videa taky ne, protože prostě když o videa přijdu, tak se nic neděje. Jenom nějaký rodinný záznamy, ty mám zálohovaný na YouTube, ale zároveň všechny ty soubory mám ještě jako na dvou lokálních úložištích, protože proč bych jako těch třeba, jak ty říkáš, 35 giga po každé instalaci stahoval znovu? Protože je to jednodušší. Je to jednodušší, než zapojit disk nebo připojit se k serveru a stáhnout si to? Skutečně, hele, ty se tomu možná směješ, ale to je ta lenost, jo, to je ta zhejčkanost, o který jsme se tady bavili před chvílí, jak jsem ti říkal, že pro mě je jednodušší třeba na té herní konzoli stáhnout si prostě tu 30 GB hru, než abych tam někde vkládal Blu-ray. A tohle to je to samý, prostě tím, že já sedím u toho počítače a nemusím se nikam ohejbat a nemusím nikam nic vkládat, tak je to skutečně jednodušší, když prostě nastavím ten OneDrive a on všechno stáhne sám. Jo? Ale jako svým způsobem, proč bych to dělal jinak? Protože tohle funguje a jsem s tím spokojený, že? Ono teda to trvá pár hodin, to stahování, to je pravda. A to nejenom, že mám pomalou přípojku, což sice nemám, ale... A teď ten OneDrive je taky pomalej. No právě, ten OneDrive jako je pomalejší, jo. Ale jako nevadí mi to, fakt, jako tohle je model, který se mi osvědčil. No, mi to přijde divný, protože pořád stahovat stejný data znova a znova a pořád tím vytěžovat linku mi přijde úplně chorý, jako, sorry. Mně ne... Ještě když říkáš, že tak často přeinstalováváš, tak fakt... No dobře, tak jako když říkám často, tak ti myslím, jako, že normální člověk to nedělá no skoro počkej, nikdy. A tak ty jsi jenom spolehla ten cloud a nikde jinde to zazálohovaný nemáš? Ne. Jo. Takže až ti Microsoft zavře účet, jakože to není úplně ano, neběžná věc, tak jasný. O všechno přijdeš? Uznávám, že to není úplně chytrý, jo, ale... No to je hloupý vyloženě. Ne, hloupí jsou lidi, kteří nezálohujou a těch znám hodně taky. No tak to je ještě hloupější, ale každopádně ten cloud jako nemá být podle mě primární záloha, ale až jako nějaká sekundární, terciální, pro boha. Já si myslím, že může být primární, ale s tím, že ty data prostě máš natahaný někde jinde, no. Já teda osobně všechny důležitý data tak mám na NASu, který jsem si nedávno koupil od Synology. Vyhodil jsem svůj starý server, který jsem si postavil, protože byl už hrozný a nebavilo mi jej spravovat. To Synology to má jednoduchý. Zároveň to mám ještě na jednom externím disku všechno. A pak taky to synchronizuju do toho cloudu, ale tam to nemám, tam je to taky jako záloha, ale především to mám jako místo, odkud k tomu můžu přistupovat vzdáleně, protože nebudu si tady konfigurovat veřejný server, abych tomu přistupoval odinut. Ale když potřebuji z jiného počítače se tam dostat, tak se prostě připojím přes webový prohlížeč nebo přes nějakou aplikaci na mobilu a jsem tam, ale fakt to není jako primární záloha tady tohle. Je to po případ, kdyby se všechno ostatní pokazilo, ale není to ta primární věc. Ale taky je pravda, že existují služby cloudový teda, který se specializují na tu zálohu, většinou to teda bývá placený, že jo, já si z hlavy vybavím Mozy, nebo jak se to jmenovalo, a tam by se ti jako nemělo stát, že ti zavřou účet nebo něco, a to si normálně můžeš platit a je to bez problému, že jo. A z mýho pohledu bezpečnější možnost neexistuje. Jo? Ten pevný disk taky se ti může rozbít doma. Že? Co máš? Ale jako rozhodně si myslím, že líp jsou data chráněný a dostupný na tom OneDriveu, než prostě u někoho jenom, kdo to má doma na pevném disku, to jo. Ale na druhou stranu, kdybych už měl všechny svoje data svěřit někde, tak nevím, jestli bych je dal zrovna Microsoftu, jo. Protože vím, že zrovna Microsoft jako v minulosti byly ty případy, kde on tam našel vlastně nějaký fotky bradavek nebo něco a potom ty účty zavřel, jo. To bylo a to už teda nedělají. No, už to nedělají, ale jako věř takový firmě, že jo? Potom. Já souhlasím s tím, že zrovna ukládat všechno do OneDriveu není úplně chytrý, jo? Jako spíš si najděte, jak jsem říkal, nějakou specializovanou službu cloudovou. A v tomhle mě štve, že prostě tam neprobíhá to end-to-end šifrování, který, jo, teďka, když ty tam něco nahráješ, tak tam je to jako, šifruje se to po té cestě, ale na tom serveru to pořád prostě jako v čitelné podobě. A když to Microsoft projede svými filtry, tak se tam jako vidí ten obsah, co tam máš uložený, jo. Ale kdyby to bylo šifrovaný, tak to nevidí, nezjistí, že tam máš ty bradavky nebo něco a nemůže ti to zablokovat. A tohle fakt jako čekám, až tohle začnou dělat i ty mainstreamové úložiště. Dělala tohle Vuala, která byla jako z těch takových těch alternativních asi nejslavnější, ale prostě skončila, protože nebylo to zájem, že jo. No jasně, no. A tak Google taky, že čte e-maily, aby servíroval kontextu. Ano, Google to má taky takhle, no, přesně. Dropbox taky to nemá jako šifrovaný end-to-end. No, samozřejmě. Právě, to jako tohle to dělá fakt málo kdo a je to i spojený s tím, že pak různé společnosti podávají žaloby, že jo, protože lidi tam uchovávají pirátský obsah, nebo aspoň to ty firmy tvrdí. Takže ono jako mít šifrovaný úložiště není žádná sranda. Víme, že úřady potom jdou, že jo, po těchto těch provozovatelích. Provozovatel se sice může tvářit, jakože my nevidíme, co tam ty lidi mají uložený a nemůžeme za to, že to zneužívají, že tam občas posílají filmy do toho úložiště, ale... Hele, když to nemůžou poznat, tak proti tomu nemůžou nic dělat. Jako samozřejmě bude jako nápadný, když tam jeden soubor tam uvidí, jako, že tam něco probíhá nějaký a že tam je dostahuje prostě, já nevím, milion downloadů, že má nějaký soubor, takže to určitě nebude, že to nebudou fotky z dovolené. No, nebo asi ne. Něco takového, jako nějaká Linuxová distribuce, jo? To je takový ten klasický případ. Ale že to asi prostě bude nějaký film, nebo nějaká hra, nebo nějaký prostě vares. Hele, a nebo má někdo strašně sexy manželku, že jo, a vystavil ty fotky pro potichu ostatní. No, tak to by možná souhlasil. A samozřejmě ty fotky té manželky mají 10 giga, takže jo. To dává smysl. No jako jo, ale jenom chci říct, že možná ten důvod, proč to třeba není šifrovaný, je tenhle ten jako buzerace od úřadu. No. No, máš ještě k tomu tématu, co bys dodal? Ne, nebo? Já už radši budu mlčet. Já myslím, že jsme se vykecali. No, takže se zveřejně strapnil s tím, že se spolíháš na cloud a že prostě cloud je nejlepší. Cloud a je nejlepší. Že všechno chceš stahovat, i když není třeba to stahovat. Ale je potřeba to stahovat. Ty to nechápeš vůbec. Ty jsi mě nepochopil celý to povídání. Tady je úplně generační rozdíl, jo? Když mezi náma je jako pár let věku rozdílu, ale prostě ty máš úplně jináčí přemýšlení. Mám rozhodně, jako to je znát. Ach jo. Já jsem moudřejší než ty. Jo. Ty už tomu nerozumíš. Prostě. Ale to si povíme, až ti Microsoft zablokuje. No, hele, tak zpátky do hrubu. Já tě skvěle napráším, jo. Ale oni mě nemůžou zablokovat účet, když to mám vlastně Office 365, že jo, jako placeně. To nejde. Jako možná, když to máš bezplatně, že jo, ale jako placený zákazník jsem pro ně vážený, takže... Jo, tak za týden, čau. Čau. Ty rekordéry, kterými se na to zaznamenávali za... Ty rekordéry, kterými se na ty kazety zaznamenávali. Co to bylo? Zaznamenávali? No. Takový hemzy. Ty rekordéry, který sloužily k záznamu na ta média, tak se přestaly vyrábět už v roce 2002. Jsi tam? Jo, uvažuji, čím ti se třít. Aha, jsem ti dostal, viď?